نہ کوئی دم نہیں خبر. یہ نخی کو بھائی تھی کہنا تو نبی علیہ السلام نے علامات بیان کر نخی انت لدل امت ربتہا کسر بد مشر نہ مخ واخری پخیر کی بے خیرے کی کہ مخ واخری اللہ تو خبر ادا پخیر کی انت لدل امت ربتہا انت رل قفات العرات العالت رہا شائی یتطاولون فی البنیان خوار لنگر غریب دولت من بسی مستی بشورو کی لیکن کہ دے دولت من تو دولت لے شیرے ناغ قابوی کنسولی اور چی دے دولت دے غرسو اب یا پرتوک دے سر نتاو کی سر نتاو کی خواران چین جوود کی شو مجخزی مخبر بے شرم کرے بے حیائی کرے اپا پرم بے شرم بے حیائی کرے اب کوشش دے دے دے دار یہودیت بنیاد دے نبی علیہ السلام تو سو کالا مکرہ خبرو گلا انتر الحفات الغلات عالت رعاہ شاہ يتطاولون في البنيان. اللہ قرآن اسلامی کتاب اول باقی تڑون سمئی اور دین نمبر بانی دیا اصلاح کی دا عمل اور عمل فرض دا عقیدے تاکہ تجھے پخل پاسان بانی دی کہ بغ نہیں نگرا نہیں دائیں تم سے کم ماحول سلو دیکھے اول دا عقیدے بھی کر دے دیو پس دا عمل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا دعا الى الله عقیدہ درست دا برابر دا او دے عقیدے طرف سے دعوت ور گئی وعمل صالحا او کار پخپلوم سم کئی کہ کم دعوت ور کئی عقیدہ و عمل ان پاگے بان گئے لما تقولون ما لا تفعلون کی نئی کہ وہ او پخپلے پہ عمل نہیں نہ پخپلے پہ عمل جی آگے بانے تیری جی نو اگر دے کامیاب وقال اننی من المسلمین دا وورا لا تستوی الحسنة ولا السیئة خو بد نہ برابری خدا عقیدے بد عقیدے نجی برابر خدا عمل بد عمل نجی برابر نجی نجی برابر تو خوب آنے پا بنسا ادا بد و رد کا نہ سنگ بیٹھائی نہ طریقہ خوزلا باللتی ہی احسن باغ کیا خستہ دا قرآن نہ خستہ طریقہ دا قرآن یا عظیم دی تعلیمات نہ خستہ تعلیمات نہ پیدا شیدی اور نہ پیدا کی سو دے ٹولی کتابوں نے چورے مطلب سو دا خلق نہ بد ختم کا خود پر سبق دا قرآن سے ختم تھا دا قرآن پر سبق ہی پوا تھا کہ ٹکی ترجمہ ذرا کی کچھ مطلب عزت ہی میں چدا دیو کو فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم پرجی بجی الگ پجی جی کہ دا ظلم ہے نہیں اور کارب اور خلاف سے ذہن نمونی نچی نمونی نستا خبری تبخا ہوئی غوط بہت اکی دی دا چیسے دا غیر واقعات سی دی سری تا بیرے زما بادی رگ بہت سرو کے ملا بہت سرو کے اگر خبردار کبھی نم واقع سیر بجی نہیں ای ولی ای زما سر روان دا تربور می دی خبر ہے نمانم وہ خبر و مقا دا چی اگر وی اتا سکر چشی نیشتے کہ زما پا مقا دی بیانو واقع سیر بجی نہیں من ایک ملا ای نم واقع سیر اتو دم رانے نزی والے لو یا غول نرا غوائی ترس از ما کلی دا خطا و ایتاسو غلط و ایتاسو فیضل لگی بینک و بین و عدا کاننه ولی الحمیل غلو بین نزغنی و خبر دو تا غلط اختاری جا ودا سینا کستا غیر کی دو حیاء دقا بدبانی کی شرم بدبانی کی کل کدا سسولا نوز دو قرآن عظیم طریقہ دعوت صدا فرزون جی کنا پلیتی لیدی کول جی زوی کے پلیت تے سیزے بھائی کنین جی بھائی سے چل بہت سارا کوئی سیزل یاد آغا غیش لول پتیر دینی میں کیو یہودیت کیو کیا غیب علی رکھائی شلائی بھائی گناہونہ دغت سخت و احکام ذکر خلق ناکارا ہو منلو تفیار نو نو پدیو جبان پہ احکام سخت ہو مریض مرض یا کی مجرور لسخ ورکی او بیاولا پہیز سخت مقرر جی نو ناکار خلق ہو ناکار دی او تر قیامت بنا سرکاری آسکر لیوی دیہودی اولو ملا کے شیرے لے عالم کے شیرے اغوی ہم ہے فسادی ہم ہے جنگجو ہم ہے لوگوں کو لڑانے والے منگ فسادیانی ہوئی منگ جنگیانی اب منگ دخل کو جنگون کی ہوئی جنگون فسادون چپا عالم کی سری در طول منگ تو دادا او دخپل خلی اقرار دے او دخپل خلی اقرار دے کہ تو مرضون دنیا کی پیدا کی گی دا منگ پیدا تو یو طبعی مرضون دی یو وقتی او عارضی مرضون دی او چی دا سو پیدا کی گی دا منگ پیدا تو جراسیم خوری ظاہری اثار خوری مریضان جنکی لیجی علاقو تا دا بدکاری دا پارا پا غتانو پسی لیجی یہ دا غتانی لی رنی جی اپا دی طریقہ وانی مرضون خوری مصر پا دی طبع کر لے اوز دا غو پلاس کرے صدرانی دا غو پلاس کی او دا غو پا خون روان دی خیزیو لی یهودانی ورکلی جنکی کوشش طول دا دی را شورو دی دا منگ فسادیانی و منگی دا اصلاح دا پارا طریقہ پا کار دا پا دی تی مفسدو پی جندلی جی نتش پر ذول جی بلکہ اصلاح دا اب اصلاح خون دائی چی پا خپلا عاملی او بلتا دا عمل خون چاہی اللہ اثر کی گی یا اثر پتا کیوی نی ما کیوی نی غالبہ کار کی دو قرآن عظیم طریقہ اصلاحی دا دا پر ذول و ندا اصلاح دا دے چی دا مرض چی کم دے دا غی حقیقت تو خی بیا دا غی مفاسد تو خی بیا دا غی دا صحیح کولو دا پارا تا طریقہ ہو خی پا دی بانی سم شی دیر خدا کسم نشی نویگور روچی جی تباکی جرلندی جی کانی جی شلی جی مرداری جی لیوگان جی خوری دا پرید ورط دانگی ورط دانگی نو پا دی بانی بکنگی جی نو پا دی طریقہ قرآن پوشش دا اصلاح کی جاتی دی هم او دا عمل هم ادفع دلتی ہی احسن پا خستا طریقہ بانی دفعو کا دفعو کا تیواری دیتا چینی جو ادا عقیدہ دیدہ نزدل کو کافرے دا اکساس جو زخی اخو دی عقیدہ چا ادا نہیں نکال جو سرنیش کرے نو تا گورا کرو نو تا اصاق واسی نرسی نو گٹ خوبا دو پسی راک لی کنا لول براک لی خام خواهو بچے او گورا تا ماتا کافر ہوئے اماتا ادا ہوئے نا بیانو کاول عقیدہ دادا دادا دادا دادا نو چدا دی بیان کلا نو اسو اللہ گوارے دبی خلاب ببلا خبر مچری دغا بلی چیدہ دغا گندے التي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد ودا خبر بسوك وما يلقاها إلا الذين صبروا فسخت تنجي فلغة تنجي فلغر بربند باني تنجي فروان ساتي أصحابان كذيرا شو تصرف لن بيتاو کرو عورت فا تبتو قدر پر بيزه نور زوري كيف سخنو نبي عليه الصلاة والسلام روض جماعت تا سب منظور لڑی سوچ سے تلاوت ذکر کی اصفار دار طالبان ناشتی زوی کے پورا نشتہ دے نخفیق دی کری دی زانی پر پردہ کرے دے کہ وہ پردہ باندی دا ناشتی یو بسر مذاکرہ دا قرآن کی دا نبی علیہ السلام رضا کول خبر کی پیغمبر علیہ السلام وی کلکم علا خیر طول خطا وی وزد دی طالبان و نائمہ او دا طالبان زمانے دی وانا من ہوں دو زمان جنس تے عزد دونن وقعد معاهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وہ سر پاجی کینا وہ سر سبق مسئلہ کی جس ضرورت ہو جائے تپوس شروع کو نو دا جزان تو شے نو او پیغمبر علیہ السلام وی دا زمارو نہیں او زبر دو سر کینا او لگا تندا دربند لگا بان پریشانی کی دل نی پکار پریشانی پا دین پکار دا پا بی دینے پکار دا بی دینی والی رہی مکی والا عہد کرو کہ سوک دراغے نو واپس بیرا کئی مسلمان سو دراغے نو واپس بیرا کئی او کستا سر منگل رائے کافر سنو واپس نشتے در کولی رسول اللہ علیہ السلام سر پنور و عہدونی کی در حدیبی پر لوزنامہ کی پر دیم لوز کرو او دستخطی کرو تے پر دیبانی اصحابان دیر پریشان ہو عمر رضی اللہ عنہ دیر پریشان ہو نورم صاحب پریشان ہو قرآن اعلان کنا فتحنا لکا فتح مبینا لوی کامیابی میں در کردلا اس با دین تا خلق راجی دین تا لا رضا دستا نبی علیہ السلام دی که ایمان راول و بیا کافر شو آقا که سخیر دی روک نیشی نیدی کافر شی بیدی و تن زونا او چه منگل راگ جول بیا جیم نا معاده داو چه سر دراغ و پسکای بای غیری ہوئے دی ابو بصیر مدینه منوره که پسی کسان دوتا نرالا دا یا ابو بصیر یا ابو جندل دا دوار اولی مسلمانان جی که دا مکین اجاز که مدینه که زینو مدینہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا والا کوٹ جڑ کر رہی غلا سی پھل با سیم پغال با نے پاتی تھی قافلے پر اصلیا بو لوٹلی اور چتو کو پلاس راگ نہ ولبو تو جن بیان تو سم بنے سنو قافلہ رو لولو تلا مکے والا سورو تلا چرا گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے خواص تو یہ تے اوغوڑا زمون کے چرائیں سے دو اوغوڑا پیغمبر علیہ السلام خط مبارک اور اسے جی راضہ مدینی تھا امیر ازم کا دانو مریضو نبی علیہ السلام خط اوار پر سرگ تو خو پزرے کے خطہ ہو خو ایو مرگر پاس ایو مدینی منورے تلار بغد اغا ایمان لا تست بالحسنت ولا سیعہ ادفع باللتی ہی احسن السیعہ بدے پا خول رکا خو کا دنیا تے ورسا نو دشمنی بے ختم تھی آگا مکی والے کی قربانی دو گیا نو نبی علیہ السلام دشمنی زمرا کرے آئے کرما وہ زما پلاری دشمنی کرے اور مر سو مائی دشمنی کو ذا تم اکالا پوری بے ہجرت سمے کے نہ جوڑ نہ کرو ابو سفیان پر نبی علیہ السلام السلام ہوئی وہی سدی ہو کرو سدی پلا سو لا الہ الا اللہ کی دیو مندلا محمد رسول اللہ منا یہ شیخ قلب من و سیم زمالہ تسلیم دے کہ پیغمبر کے بادشاہ اللہ حکومت جوڑائی پھر قلب من و سیم نبی علیہ السلام نے دے ادھر اور مکے پہ ہونڈے صفا ہونڈے سرا اجان کے دی طرف دی معلق طرف میں جی تو حدی دین و تکسن پہ غر کی جی کی جی کی جی ان تورو سین جب کا تو کسی مکے موضوع میں صابے تھا نبی علیہ السلام نے کہا ادھر لیارا جنود اللہ یہ اللہ کا لشکر ہوئی دی دا خوار و زار خپل قام سره خپله جنډه ده او وسله ده روان دي د رسول علیه السلام سر دومره کتی چې په اوښه باندې پروت دی په اوښه باندې سر پروت د اجغې د وجې نه الله نه ابو سفیان وی یقین مې راغی چې دی د وحی پیغمبر دی بادشاه نه دی مالی ولهم لا قبل لی دین زما دو سره څه دښمني ده د دې مخلوق سره زما ځان نه رسېږي زه ومنم فدی بنیاد بانی انہوں نے خون و قرآن دادا فیضل لذی بینکا و بینو آدا کاننہو ولی حمید نبی علیہ السلام تے حضر ہے اے ما چی تکول اغم آتو لیو چی تس و ایزب آغم آنم پیغمبر علیہ السلام یا ابو حنزلہ زرے میں آدھا مطلب ادھا چی زرے آدھا نستاز لکی بوم زماز لکی بوم زرے خبر یا دول سر پریشانی را جی خبکان برا جی زرے ترے جا تیری ییر کا نوی سی کا نو نوی بیا سنگ سی اللہ دے دین دے یو جہاد کی معاویہ دے دوار ابو سفیان اور زیر سفیان دے دوار یو زیر دوار جنگی نہایت بادر ایسا ابو سفیان پل زی تے بچیا گورے کہ دوی دے دے اوکر نو زمان زیر بنائی دوی دے اونا جی اپا مخروان دے مخروان دے آغا دشمنان و بدتر جنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دین جہزان قربانی دو تا تیار دی کاننہو ولی حمین وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم ده دغه کتاب چې کوم زما استاسو په لاس کې دی په مخ کې دی الله دې دې د زده کولو د عملي کولو توفیق ما تاسو ټول راکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي دا الله کلام او دا الله کتاب او بیا قرآن دا د ټولو کتابونو سر دی د ټولو کتابونو سر خیل دی د ټولو علمونو بنیاد دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی سری ما سورۃ بقرہ ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ظفرت بکنز فاعتصم خزانہ دی پلاس راغ اللہ خزانہ ندی فختین جون صفاعتصم کامیاب شے تو پر خزانہ باندی اپلا سری ذا فاعتصم نتے حفاظت کو زان تے بچ کا دد بچ کا اولو پارا زان تے بچ کا اولو پارا اولو خزانہ دا یو تنوی ماری امرانو میز دکوری پیغمبر السلام یو دو ظلم دو صورتون دیز دکوری از زهراوائن حدیث کرازی دو ظلم دو صورتون تاز دکوری او دا لوی کامیابی دا نوچی بیا طول قرآن دا اللہ کو لوی صدر بانی سری فکر تا زر تراشی دا دینا بلو لوی بی سودی سود نیستره او دا دی بی قدرین لوی بی سودی نیستره دا دنیا دولت تا عزت تا اقتدار تا خوراکونو تا جامو تا زوری دل دا اللہ دے دین سپکاوے رے دا اللہ دے کتاب سپکاوے رے دا اللہ دے ورکری علم سپکاوے رے دا دا ہر سنو چت گنائی ہر سخت کی راجی لوگ راجی تند راجی پتلیس ملاستدی گرمی راجی یخنی راجی پدی بانی پابندی کو اللہ لو رحم اد اللہ لو فضل او کرم دے ذکر حدیث مبارک خزانہ دے پلاسا کیا خزانہ میں چرتا ضائع نہیں تھی بل حدیث کے عظیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہوئی کہ تدید پارا محنت کول کڑاؤ کول دد دین بنیاد دے خون دا قرآن دا عملی کولو تو دو درجو دا یہ درجہ اولیہ دے مسانویہ دے نمبر اول ذکر او تخفل پی عملی کے دل دے مدرجہ دا دے بل پی عملی کول بل تداوت ورکول رسول او ویل